www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, jest 19. Jest to na Mączka. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Z udziałem ratowników z Polski w najbliższych dniach powinna rozpocząć się akcja wydobycia ciał górników, którzy zginęli w czeskiej kopalni Stonawa. Zabawki i samochody na szczycie listy niebezpiecznych produktów, które trafiają do Europy, w serwisie Trójki o danych, które przedstawiła Bruksela. Leśnicy znów apelują o ostrożność, bo ściółka w lasach jest sucha jak kartka papieru. Niemal w całym kraju wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia. W ciągu tygodnia albo dwóch ratownicy prawdopodobnie rozpoczną akcję wejścia w rejon katastrofy w czeskiej kopalni Stonawa. W grudniu ubiegłego roku zginęło tam 13 górników, w tym 12 Polaków. Pod ziemią wciąż znajdują się ciała 9 z nich. W Ostrawie spotkali się przedstawiciele czeskich i polskich służb górniczych i ratowniczych. Plan akcji przedstawiony przez Czechów jest racjonalny i rzetelny, ocenia prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Adam Mirek. W akcji wezmą też udział polscy eksperci. Udział polskich ratowników będzie polegał na tym, że przedstawiciele kierownictwa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego będą uczestniczyli w sztabie akcji, gdzie będą współprowadzić tą akcję. Przy czym tak, to jest moja spekulacja, bardziej na zasadach doradczych niż decyzyjnych. Akcja wydobycia ciał poszkodowanych górników powinna zakończyć się do końca maja. W kopalni Stonawa, przypomnijmy, wybuchł metan. Dopiero teraz pożar w rejonie wypadku ponad 800 metrów pod ziemią udało się ugasić. Eksperci będą ustalać m.in. czy do katastrofy nie przyczynili się ludzie. Spodziewamy się dużych kłopotów, tak Joanna Popiołek z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce mówiła w Pulsie Trójki o przyjętym wczoraj pakiecie mobilności. To są nowe przepisy regulujące pracę kierowców ciężarówek w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o czas, wypoczynek czy minimalne wynagrodzenie. Mają być one uzależnione od przepisów obowiązujących w kraju, przez który kierowca przejeżdża. Zaczęliśmy od tego społecznego aspektu pracy kierowcy, czyli ten odpoczynek, wynagrodzenie, godne warunki pracy. A kończymy z sytuacją taką, że przegłosowano na przykład, że co 4 tygodnie już nie tyle kierowca, co samochód ma wracać do swojej bazy. A zatem gdzie ten społeczny czynnik, a gdzie gospodarczy? Zyskują kraje Europy Centralnej, takie jak Niemcy, Francja, Holandia. Proste rzeczy stają się bardzo skomplikowane. Tak o nowych przepisach mówił europoseł Kosma Złotowski z PiSu. Dawniej się jechało z punktu A do punktu B i za wszystko odpowiadał polski przedsiębiorca. Teraz ten polski przedsiębiorca będzie odpowiadał, ale przed władzami poszczególnych krajów, wedle różnych przepisów. No jeżeli kierowca jedzie, wyobraźmy sobie, z Rygi do Portugalii, to będzie w tym czasie, w czasie 4-3 dni podlegał 8-9 rygorom prawnym. A Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że zaskarży do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości głosowanie w Parlamencie Europejskim nad pakietem mobilności. Według polityków tego ugrupowania naruszono regulamin. Przyjęcie przepisów nie oznacza końca prac nad nimi. O ich ostatecznym kształcie zdecydują jeszcze Komisja Europejska i kraje członkowskie. Zabawki i samochody są na czele listy najbardziej niebezpiecznych produktów, które w ubiegłym roku zostały wycofane z unijnego rynku. Większość pochodziła z Chin, wynika z danych, które przekazała Komisja Europejska, a tematem zajęła się Beata Płomecka. W ubiegłym roku zanotowano ponad 2300 zgłoszeń o niebezpiecznych produktach. Najwięcej, bo prawie 1/3 dotyczyła zabawek. Problemem były nie tylko drobne elementy, którymi dziecko może się udławić, ale też materiały zawierające szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. Co piąte zgłoszenie dotyczyło pojazdów silnikowych. Następnie na liście były odzież, tekstylia i artykuły dotyczące mody. Inaczej wyglądają statystyki w Polsce. 68% niebezpiecznych produktów to były zabawki, 16% sprzęt oświetleniowy, a następnie pojazdy silnikowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed weekendem leśnicy znów ostrzegają i znów apelują o ostrożność, bo w lasach jest bardzo sucho i nietrudno o pożar. W większości nadleśnictw wprowadzono trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Wilgotność ściółki zbliżona jest do tej, jaką ma kartka papieru. Grzegorz Goliszek z nadleśnictwa Leśny Dwór na Pomorzu. Ściuła jest tak bardzo sucha, że wystarczy naprawdę malutka iskra, żeby spowodować pożar. Nie mówię już o rzucaniu jakiegoś niedopałka, bo to od razu będzie się sucha trawa paliła. Nie ma jeszcze liści, nie ma jeszcze zielonej trawy. Od kilku dni mamy słoneczną pogodę. Dosyć duże wiatry, które osuszają tą ściołę i jest bardzo duże niebezpieczeństwo zaprószenia ognia, no i powstania pożaru. Nadleśniczy dodaje, że ogromnym zagrożeniem dla lasów jest wypalanie traw. ktoś, kto wypala trawę, tak naprawdę nie ma nad tym kontroli. Jest bardzo sucho i do tego duży wiatr, więc nie wiemy, z której strony zawieje, jak ten ogień zostanie pchnięty, w którą stronę rozprzestrzeni się pożar. Nie mówiąc już o tym, że wypalanie traw jest szkodliwe, karalne, no bo zabija wszystkie zwierzęta, które gdzieś tam między tymi trawami sobie żyją. Niestety liczba pożarów rośnie. Tylko w ubiegłym miesiącu w lasach było ich 380. W ubiegłym roku w analogicznym okresie niespełna 100. 5 minut po 19 w Trójce. Informacje sportowe. Przygotował je Adam Malecki. A zaczynam od informacji, od której kończyliśmy poprzedni serwis sportowy. W nim informowałem, że do finału Grand Prix w judo awansowała Julia Kowalczyk. Teraz wieści są jeszcze lepsze. Polka wygrała imprezę w Antalii. W decydującej walce w kategorii do 57 kg pokonała Słowenkę Kaję Kaiser. We wcześniejszych walkach 21-letnia Kowalczyk wygrała m.in. z mistrzynią olimpijską z Rio de Janeiro Rafaelą Silvą. Żużlowcy rozpoczęli jazdę w Ekstralidze. Pierwsi pod taśmą pojawili się zawodnicy Falubazu Zielona Góra i Getwell Toruń. Ten mecz trwa. Zielonogórzanie prowadzą 25-17. O 20:30 w drugim meczu kolejki Włókniarz Częstochowa podejmie Stal Gorzów. Godziny spotkań żużlowych pokrywają się z tymi z Ekstraklasy piłkarskiej. Od godziny 18 na inaugurację 29 kolejki grają Korona Kielce Zagłębiem Lubin. W meczu drużyn walczących o pierwszą ósemkę po pierwszej połowie jest 0-0. Wieczorem broniąca się przed spadkiem Miedź Legnica podejmie będącą w dobrej formie i zajmującą czwarte miejsce Krakowie. Sytuacja jest poważna, zdaje sobie sprawę trener Miedzi Dominik Nowak. Każdy punkt na wagę złota, no nie tylko my przeżywamy te problemy, są też inne zespoły za nami, także musimy na to wszystko na pewno spokojnie spojrzeć, musimy tę głowę oczyścić. To są mecze, to jest piłka i tutaj najważniejszy jest szybki powrót do tej takiej dobrej dyspozycji. Stać nas na to, żebyśmy tą grę prowadzili skutecznie. Skuteczne w piłce nożnej bywają także panie. Reprezentacja Polski gra z Włoszkami właśnie w meczu towarzyskim w Lublinie. Po pierwszych 45 minutach jest 1-1, dla biało-czerwonych trafiła Ewa Pajor. To teraz o paniach rzucających młotem i to jak, bo mowa o Anisie Włodarczyk. Dwukrotna mistrzyni olimpijska zmienia barwy klubowe. Po 8 latach w Skrze Warszawa teraz będzie reprezentować AZS AWF Katowice. Do tego zaangażuje się w promocję sportu na Śląsku i wystartuje w memoriale Janusza Kusocińskiego. Podobnie jak przed rokiem nie pojawi się na memoriale Kamili Skolimowskiej. Zmiana barw Włodarczyk, zmiana regulaminu w Mistrzostwach Europy Piłkarek Ręcznych. Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji powiększył liczbę zespołów z 16 do 24. Zmiana nastąpi od turnieju w 2024 roku. Jego organizator jest jeszcze nieznany. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wciąż jeszcze dość słonecznie i mało chmur, szaro na niebie, głównie na południu kraju, na termometrach przeważnie od 15 do 20 stopni, tyle w Zielonej Górze. Jutro więcej chmur, może popadać deszcz i mogą pojawić się burze. Pogodnie będzie głównie w północnej i centralnej części kraju. 13 stopni na wschodzie, lokalnie na wybrzeżu, do 20 na zachodzie. Chłodniej będzie na Podhalu, tam około 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W ten weekend wciąż świętujemy 57. urodziny Trójki. W sobotę między 19 a 22 w liście osobistej posłuchamy zarejestrowanego we wtorek występu zespołu Archive. A w niedzielę o 19 odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Halo?

Tego czasu ten utwór powodował ciary. Ja myślę, że to zostało. Still Loving You, Scorpions. 5 tygodni wtedy na liście z 10 na 3. Tak było dokładnie 35 lat temu. No a teraz biegnąca lista. 20 prawie minut po godzinie 19. No i tam Barbara utknęła absolutnie na miejscu 50. I zapowiada deszcz, który ciągle jeszcze nie pada. The Rain Will Fall, Barbara Streisand. Miejsce 50, znaczy bez zmian. Tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thundercloud of alibis that empty words cannot conceal. When up is down and wrong is right in everything you do and say, the truth becomes a shelter. The storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us through the bone. The signs are all around us, the writing's on the wall. Up to Fall jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebny, bo zieleń taka delikatna już jest. Przydałoby się trochę deszczu. Barbara Streisand na miejscu 50, mocna 50. Za to na 49. John Mayer, I guess I just feel like. I guess I just feel like. I guess I just feel like. Nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Just feel like, good things are gone. And the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like. No, spotkałem dzisiaj kolegę, który wybiera się na koncert Johna Mayera do Kopenhagi, bo bliżej chyba nie wystąpi. I guess I just feel like John Mayer w tym tygodniu na miejscu 49. Mam problem z pocztą. To znaczy, listy od państwa przychodzą. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, ale jeśli kiedy odpisuję, to one czekają w skrzynce nadawczej i nie chcą się uwolnić. No, ale mam nadzieję, że nikomu to specjalnie nie przeszkadza. What I really need, RPWL na 48. Drive over the mountains, sail the seven seas. You can buy a house in Texas, a brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man, 'cause you can. 2 holidays a year, cozy and fenced off from the poor. You may need much more insurance to be safe, to be sure. But where do I get? Tell me where do I get? To earn some extra money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. But anything they make you dream of, and all the things they make you buy, the whole business with our happiness is nothing but a lie. But where do I get? Tell me where do I get? What I really need. What I really need. To oczywiście RPWL w tym tygodniu minus 2 na miejsce 48. Pan Stefan donosi, że w Wiedniu już pada deszcz. Na dodatek zaczął się sezon na szparagi. Za moich czasów, jak się jeździło do Wiednia, to sezon zaczynał się w maju. Ale teraz wszystko jest wcześniej jakoś. A to nie jest wcale największy skok w poczekalni. Minus 8 na 47. To Devil's Tower. I live in fear and destitute. Mamy Devil's Tower, to oczywiście to za tydzień może być zupełnie inaczej, bo tak to na liście bywa, niektóre do góry, niektóre w dół. Tu na przykład 5 w dół na miejsce 46, New Horizons, Brian May. Horizons, Brian May, w tym tygodniu 5 w dół na miejsce 46, ale mamy też 3 nowości w zestawie, myślę tu o poczekalni. Na miejscu 45 taki bluesowy Plaża nad Wisą, Maja i Dantysi. Przebój na lato, Piotrkowi na pewno się spodoba. Maja i Dantysi, Plaża nad Wisą. W tym tygodniu nowość na miejscu 45. To jest 1940 wydanie listy przebojów trójki. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl i nasza strona polskieradio.pl/trójka. Tam o 22 wyświetli się całe notowanie. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, minus 6, czekanie na miejscu 44. No, proszę bardzo, Sting też, minus 3 na 43, a na dodatek w zestawie do głosowania pojawia się kolejna piosenka z jego albumu sprzed lat dokładnie 20 w nowej wersji. How many of your people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times did you swear that you'd never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? But why would you wanna put yourself through all of that again?

graceless lady. You know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer a dull aching. No, dobrze, że Florence się pojawiła na momencik. Florence Welch, The Rolling Stones, Wild Horses, w tym tygodniu 4 do góry na miejsce 40. Kwiat jabłoni jeszcze nie zakwitł. Nie, dzisiaj zauważyłem, że mirabelki już kwitną w naszym ogrodzie. Kwiat jabłoni, nic więcej, minus 5 dzisiaj na 39. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija. Szybko płynie, wyścigi wyznaczają rym, a wszyscy dookoła spadają w górę na sam szczyt. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele do zdobycia świat. Potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się nim. Tak wiele do zdobycia świat daje im. Chcę tylko spojrzeć w twoje oczy i już więcej nic nie potrzeba mi. Nic więcej, Kwiat jabłoni minus 5 dzisiaj na miejsce 39. No proszę, w tym tygodniu nowa płyta Alicji Majewskiej debiutuje w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych płyt, a u nas jeden z największych skoków poczekalni, 11 w górę. Jak wierzyć w wróżbę czy kabałę, gdy wszystko wokół nas się zmienia i rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Tworząc historii swój kawałek, mijają ludzkie pokolenia, a rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć. Jest jadem, który leczy, jest różą, która kola. I bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce, to żyć nam się chce. Oj, to jest tytuł tej piosenki, piękne przesłanie na wiosnę, żyć się chce. Alicja Majewska, 11 do góry na miejsce 38. Na 37. I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes. Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in

świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi. Jesteś pragnieniem. Sorry Boys, minus 3 w tym tygodniu na miejsce 34. No a teraz będą te dwa wielkie skoki, bo to 8 do góry dzisiaj na 34. Dwie krople. Live Herbert 3.0. Justyna Święs. Justyna Święs, dwie krople z płyty Live Herbert 3.0, 8 oczek do góry, dzisiaj na miejsce 34. A to jest największy skok w obrębie poczekalni. Oni tak skaczą raz w górę, raz w dół. Dzisiaj poszło w górę 12. Kogo? Pawła Paweł i Ludziki i Lena Romul, miejsce 33. A do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił, kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima, kto kwiaty namaluje. Bo zdarł w madach taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. To właśnie chyba ta wiosna, kto ty, kogo? Pablo Paweł i Ludziki, Lena Romul, 12 oczek do góry na miejsce 33. No i to jest najwyżej notowana nowość. Poczekalnie od razu na 32. Butter's on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold. You found the light in me that I couldn't find.